بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يصنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. دا سورة يونس دے، سورة هود آیت نمبر 5، پنځم نمبر آیات دے، یو لسمی سی پاری آخرانے آیات دے. منگویلیو بدی سورت کی سلور دعوی یا سلور مسئلے بیانی. اولنی دعوی سوا چی العبادت للہ وحدہ، عبادت بس صرف او صرف دیو اللہ کو. دویم دعوی دعوی چی علم بکل شیئن هو اللہ، فہر چیز باندی فویا یو اللہ دے. اغن اننی سبق کی ویلے کیگی، الا خبردار انہم بشک دی چی دی یسنون صدورہم رانغاڑی سنیخ پلی، رانغاڑی دوی پسنوخ پلو کی، یا آڑی سنی دیو لیستخفو منہو دید فارا چی پٹشی دید اللانا. الا خبردار حین یستغشون سیابهم، کلچ دی پٹکی زان پجامو کی، یعلمون اللہ فویگی ما یسرون اغچ دی فٹی وما یعلنون اغچ دی اخرکی. انه علیم بذات الصدور بشک دغ اللہ فوہ دے دسنو فرازنو باندی الا انہم علماء کرام گن توجیحات کئی منگا صرف دو توجیحات بیانو پا دی آیت کریمہ کی اولنی توجیح دادا چی انہم کی ضمیر راجع دے کفار تا یسنونا فمانا دا اڑولو باندی دادا سنا ندے سنا صفت تعریف دا اللہ ناغیتا ولی سنا وی اغیتا پا دی وجہ باندی وی چی ماو تا دا اللہ تعریف کو پا اللہ باندی اجر آڑو نو فمانا دا اڑولو باندی نو دلتا وی انہم یسنونا بیشک دی اڑی صدورهم خفل سینی لیستخفو منہو دے دا فارا چی پٹشی دی دا اللہ نا تاوہی خپلی سینی رانغاڑی خپلی سینی دنن پزڑکی بغض کینا کفر حسد دا دا نبی علیہ السلام سر بدی کفار ساتو دقتی مراد دے فاللہ وی چی تاسو مانا چلتا پٹے دے شوی کڑیر پڑ شوی اللہ علیم بذات صدور ذات دے الا حین یستغشون ثیابهم اللہ وی خبردار کلچ دی آچے یستغشون کلچ دی آچے ثیابهم فلو جامو لرا یادا سی الا خبردار حین یستغشون ثیابهم کله چې ځان پټای دی پخپل جامو کی مفسرین ذکر کوي و چې کله به بیان کې دو نبی علیہ السلام با بیان کاو نو دی کفارو بخپل مخونه پټول غوګونو کې به ګوتی ورکولې مخ به تی اړاو بعد مفسرین دا ذکر کوي چې یسنونا سنا سوی مشرکان وی چی مونگا سا خبری کو نو مونگ دا خبری پا زور زور کو نو سوک رازوی او دا خبری نبی علیہ السلام لوڑی و آغیلتی بیرتا وی نو ویل دا سی طریقہ با وکو کامرہ کی با فردی زورندی کو ورون با بندو چی ار خبرم کولا دا نبی علیہ السلام خلاف نو پر دو شاتا کیگو با پٹی پٹی خبری با کو چاغت سوک دا خبری نرسی پمون کی ویل سوک دے دا خبری اغا توڑی چاغت پتا وی نلگی والا وی نانا زورت پتا لگو ما زورت دا وحی پا ذریعہ باندی اطلاکو ما اللہ آغا تا خبر ورکی امام بخاری رحمہ اللہ پا بخاری شریف کی ذکر کئی چی دا قریشو سقفیان دی را جمع شل ویل منگا چی سا خبر کو نو دا تا نبی علیہ السلام تا دا خبری خلق کوری پا زور باندی ویل دا خبری کو نو دا پا منگی دا خبر دا منگی خبرو تا سوگ وگ دی نو چی دا وگ ور تا کی دی بل توای بدل راوڑی کنا چی بل ور تا وگ کی دی نو آغا وڑی نبی علیہ السلام تا خوالاوی نا ندا سی ندا یعلم السر و اخفا تلتوی یعلم ما یسرون و ما یعلنون یعلم السر اللہ فویی فپٹو رازن استاسو باندی و اخفا دیتوئی چلس کال رستم ستا پزڑکی سا خبر رازی اللہ دا غینم خبردار دے تا مو ایچی مانسو خبر ندے اللہ دا غینم خبردار دے اللہ ویزی خبرو ما ستاسو دا خبرو نا ستاسو دا خبرو نا زا خبردار یما زورت دا خبر یورو ما دوی متوجیح زدکا الا انهم يسنون صدورهم انهم کی ضمیر راجے دے صحابہ کرام ہوتا او مومنان ہوتا اغیتا راجے دے اغی عجیب خوب بپاغی باندی غالف کی غالف کی دو صحابہ کرام بانا وی کل چی منگا قضای حاجت لزو یا انسانی تقاضا پرکولو دفارا یا دغشان دی کوروالی کو یا بلس طریق کاری کفری بدلو نو زان نتا دیر ملامت اخکاری ولی بل زان لزه کیو خوا اللہ منتا گوری اللہ خوار زی کی قدرت کامل دنیا باندی دی بل منتا زان دیر ملامت اخکاری او ډیر خپه کیږي په دې باندې د الله نه حیا راځي الله خو ډیر حیاناک دی نو الله فرمایل چې ځان له تکلیف مه ورکوئ سمو خیال لے که تاسو کپړې واچوئ نو بیا ولې زه تاسو نه نما تاسو کپړې لری کوئ نو زه تاسو یې نما الله علیم بذات الصدور دے سینہ کی دن نسد یا غینم خبردار دے نو کفڑا لاسی شے دے حلو ایزا ار وقت کی تازہ یہ نما نو دل تزکوی یعلم ما یسرون پوی گی اللہ اغا چی تاسو فٹوی وما یعلنون و چی تاسو اخکارکوی علیم بکل شیل ہو اللہ پا ہر شد باندی فویا یو اللہ دے انه عليم بذات الصدور بشک دغ الله فوه ده پرازونو د سینو باندې الہینا بیاورا دا آیت لګ مشکل دی بیره دم الا خبردار انهم دی چی دی یسنون صدورهم تا وهی رانغاړي اړی سینو خپل لرا لیستخفو منه دے دا پارا چی پٹ کی دی دا اللہ نخپل زان الا خبردار یستغشونا دیو پٹوی خپل زانونا سیابہم پا کفڑو کی یستغشونا الفساہم سیابہم دیو پٹوی خپل زانونا پا کفڑو کی یعلم ما یسرون خو پوی اللہ چی تازو پٹوئی وما یعلنون آغا چی تازو خرکوئی انہو علیم بذات الصدور اللہ پوی گی پسنو درازنو باندی وما من دابتن نپوی گی اللہ بے پوی گی بس وما من دابتن نشت دے حس یو زند سرے فی الارد پزمک کی الا علی اللہ رزقها مگر فلا بندی رزق داغی دے ویعلم مستقرها او فویگی پزید کی خودود دے بندی پزید آرام داغی بندی و مستودعها او بزید او سیدو دا دغی باندی کلن فی کتاب مبین دا هر سدی فیلم دا لاکیم وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها علی اللہ فدی کی دا علی دا فرد تفضل لے احسانن دے اللہ وی رزق در لزدر کوم قمقلا روزی د الله څخه د بیت چرته ګرځي د الله نه ولې نه غواړي کله یو ته سوال کې کله بل ته سوال کې د الله نه وغواړه هر وخت کې دغه دروازه کولاو ده الله څخه رسدي ته یو الله نه غواړه و یعلم مستقرها الله پوهیږي په زید آرام د غیبانی مخکې پوره تفصیل شوی دی فزید آرام دا غیباندی و مستودعها پزید وسیدو دا غیباندی یا مستقر رہا پزید وسیدو دا مور پا گیڑا باندی حقی کی دن نپروتی اللہ ستان خبردار دے و مستودعها او بیا لگ وقت دا پارا پا دنیا کی دا وسیدو لگ وقت دپارا پیسا رولو په دنیا کی اغینا هم الله خبردار دی. کلن فی کتاب مبین دا هر څه د الله په علم کې دی ښکار. الله ته هر څه پتر. علیم بکل شی هو الله. الله وی رزق وعده ما کړی دا رزق در لزه در کومه رزق وعده ما کړی دا الله څخه رزق دی د الله نه غواړه الله مال راکا. هر یو زنده سره په دې مقدس ځمکه کې دی الله غیر رزق ورکی. نبی علیہ السلام معراج پشپا بارا تلے دے تا امت بارا کے سوال کئی اللہ زما امت مغفرت نصیب کا زما امت تو بخا پل زیل را دا اللہ ورطوی زستا امت معاف کوم خو ستا پا امتینو کی او کار دے چرت ایڈوانس کی عبادت و نکو دا رزق دا فارا دے پا کلونو کلونو جمع کئی زما عبادت ورته پری دغی وعده ما کړی دا او بیام دا پریزق پسی منډی وخی کمیل مانه راشی پا غی لگ سوخ ری بیاور لخوب نورزی پا چڑا می ویزانو وخو وی ما تا پتا ما به موبایل هم نکفتاو کما تا پتا وی جدا دلتا روٹای لرازی اللہ وی ریزق زدر کوم آغی سر برکتو نرازی او تا خوب نه درځي ځان مې په چړه باندې وخو واقعه واورا يرحمك الله. صحابه کرام یو زین راغلل وږي دي وږي شوي دي. یو صحابي ته وی لاړ شه رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته لاړ شه تا هغې کره به د خوراک صحیح وینا ورته وکړه راوړه تې چې وخورو تکلیف دی وږي شوي یو. صحابی لاړ چې ګوري نبی علیہ السلام په دروازه کې ودرېدو دننه نبی علیہ السلام تلاوت کلام فاک کوي. تلاوت شروع دی د ورته لږ غوږ کېښودو چې غوږ یې کېښودو دا آیات تلاوت کا وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها نشته دی په مخ د ځمکه باندې هیڅ یو زنده سر مگر دا اللہ سخ دا رزق دے فلا باندی رزق دا غدے چی دا واوری دا اگو عرب و عجم نو چی دا سوئی لکا پختو کی اگا یو سڑیخ پر خدای رولا سوار لورت لنو دا پلانی موری ورے ما تا تیزی خبری مکو ما تا دیر قاری گا ما اللہ وی چی کم خدا خاون تا قاری گی نگوره داریک با جهنم تزی کم زیکی ویلی وی الحمدللہ رب العالمین اللہ ویلی دی چی کم خدا دا خاون نافرمانی نو با داریک جهنم تزی. اگا یو کسو دلتا سعودی عرب کی او اگا سعودی و تا چرتا بدی ردی کنزری ویلی ویلی ما تا وی تلاوت کئی نو آغی خو پویدل عرب زبانو نبی علیہ السلام دا رزق خبر گولا اللہ رزق ورکی. صحابی ورونه ټکاو واپس زر بیر تراغه را روان دی چې الله رزق ورکی ولی د نبی علیہ السلام نه غواړم الله ته ولی نه جاړو الله نه ولی نه غواړو الله باندې زموږ رزق دی الله برکای بیر ته واپس شو راغه. صحابه په انتظار دی څنګه چلې روټی بندوبست وشو او یا او د روټی انتظام وشو وایخه ډیر ټیم تیر نه شو لک ټیم تیر شو ګوري روټی چا راوړه ډیر مزیدار روټی. صحابه کرام ټول ماړه شو سپاتې شوه ویل دا روټی دا ویسی نبی علیہ السلام کره واپس کېدی شي د هغې کره څه میلمانۍ هغه زمونږ مشر دی بادشاه دی هغې کره میلمانه ډیر راځي دا ویسی باقی هغې کره نور څوک به وخوري. چې هلته وی وړه نبی علیہ السلام ته وایي د الله حبیبه تاسو مونږ د روټۍ بندوبست کړی خو زیاته شوه مونږ ویل ځای کولی نه شو نور میلمانه به راځي. ما خو نه دی کړی زه خو سنه خبر هم نیم. صحابي راوغوښتو تا څنګه ویل تا څنګه چلته مونږ رالیږلی نه وي نبی علیه السلام پسې خو مخکې واقعه نه ذکر کوله وروسته ورته واقعه بیان کړه چې حالات داسې وو نبی علیه السلام تلاوت مې اورېدلی واپس لاړم ولې د الله د رسول نه غواړم دا الله الله مونږ له وعده کړی دا الله برکای کنه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه نقل کوي نبی علیہ السلام نه وای نبی علیہ السلام ویلی دی چې الله وی انفق تنفق علیکا ته خرج کوا الله به پتا باندې خرج کوي ته خرج کوا الله به پتا خرج کوي دا اراده وکا یو روپی به د صدقه کوم الله به تعالی لس چنده د دې زیاتی در کوي کتا په جب باندې لړم کې نولې دی د بې سی روپی هم نه ورکې نو الله غره تعالی بیا نه درکې بخیل ځان نه مه جوړوه الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویتمون ما آتاهم الله من فضل الله ولا ورکړی دی دا بیا هم زیره خوله خو دی یره سنشته وی دسی افسوس به وکی ته وی زه ولا ورکم پیزی دومره افسوس به وکی وای دا د تیلو روپۍ دی را سره بس نور سنشته افسوس مگر الحمدللہ ډیر شه دی را سره کله په غیرت کې راشي به دا بلختونو یخ نه دي بندلې راولي نو الله وی خاخو له خرج کوا پتا باندې به خرج کیږي انفق تنفق علیک ته خرج کوا زب تعالی در کوم الله وعده کړی دا دنیا کې هم آخرت کې به هم در کوي ځان نه بخیل ما جوړوا لکه کوی کې اوبه پرتی دی هغه نه راو باسې څښا کیږي هغه شته رګونه هم بندیږي د اوبو دا اوباسا تازه اوبه به نوري راځي په جب کې مال در سره دی خیرتی به هر کا غربا او فقرا او مدارسو له ورکا زمون خان محمد ته ووی یاره وی قرضدار ایم پیسې را سره نشته دی یو روپۍ نه ورکوي خو چې بل څه ورته ووی نو بیا ډیر شی دی وی را سره دا الله در رضا ده پرا خرج کوا دا مدارس دا فقرا دا غربا الله به زما استانه دی باره ده بایزه غریب هم در غلی اوما تا ما من روطه ولی نخوڑا الله تا خو غریب نوی بایزه زما غریب بنده چی ولاد استا پا در واده که از اوما که نظور سر اوما نو گوره خرج کوا الله به تعالی در کئی دلتا وی و ما من دابتن نشت دهیس یو زنده سره فی الارضی پز مکه کی لا علی اللہ رزقها مگر فلا بندی رزق داغی ده و یعلم مستقرها او پویگی پزید ارام داغی بانلی و مستودعها او پزید و سیدو داغی بانلی کلن فی کتاب مبین دا هر صدی فیلم دلا کی خرا و هو الذی اللہ اغزاد دی خلق السما السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې په سته ایام په مقدار د شپږو ورځو کې سوال دی تا باندې به خلک سوال کوي لکه په هغه ورځ کې خو په هغه وخت کې خو ورځې او شپې نه وې نو څنګه دلته سته ایام ذکر شو په مقدار د شپږو ورځو کې په مقدار د شپږو ورځو کې یا په شپږو لمحو کې وکان عرشه علی الماء او دا عرش دا اتوار دا ورزینا شروع شه او دا جمعی باندی ختم شه او شپگو رزو کی دنیا تیارا کائنات وکان عرشه علی الماء او دا عرش پا او بو باندی لیبلوکم ایوکم احسن عملا زین سپیره خدا پا کور کی جی میلما را ولی نو یو خودی میلمانو خلی لرا وستلو پار وقت کی میلما ده و دز و میلما ده و میلما ده خلی لر سپیره خلوی مخدا و اللہ بستا دا کور نبرکتون داری کئی میلما سر برکتون رازی وکان عرشه علی الماء او دا عرش پا او بو باندی امام بخاری رحمه الله ذکر کئی دا کائنات دا پیدا که دو نمخ کی عرش پا او بو باندی و رست بیا پس منونو باندی دا برشو یو نکتا یادا که که دیشی و سن پا او بو باندی و کانا اغسنگا کانا مازی پا مانا دا حال باندی یعنی و سن پا او بو دی و کانا عرشو علی الماء او دی عرش دا اللہ پا او بو باندی یادا یا داسی چی وکان عرشه علی الماء او دا عرش دا اللہ پا او بو باندی کنا یا دا دا قدرت تامنا چی عرش نهایت ثقیل لی تگیل لی عرب چوی تگیل لی ثانوی تگیل نهایت ثقیل لی او با نهایت لطیف او باریک او ضعیفی دی او با نهایت کمزوری دی نو دا اللہ قدرت تاو گورا چی یو ثقیل یو درون عرش دے او پا باری کیو بو بندی را ٹنکڑ دیم لیبلوکم دی دا پارا چی امتحان وگی بتا سو بانلی ایو کما سنو عملا چی کم یو پتا سو کی خیست عمل والا دی دانا چی سل رکات نفلو نکی خو اخلاص در کی نشتے پیدا نکی ایوکم احسن عملا پوزیل ابن عیاض وی احسن عملا خعمل والا یعنی اخلاص عمل والا موافق د سنت نبی علیہ السلام طریقی والا عمل دا آیات د دی پشانتی سور کاف ست نمبر علتی ام ذکر کئی سور ملکی ام ذکر کئی ولئن قلت زجر دے پا مشرکینو باندی کچری توی انکم مبعوثونا چی تاسو بخاما خرا پسی بمیل بعد الموتی پس دا مرگنا لیقولن اللذین کپرو نو خاما خاوی با کسان چی کپیران دین حادا ندیدا الا سحر مبین دا دروغ دیخ کارا تبی لکا سحر ہو جادو توی مانا بو کی حد حوالو سرا واغ بو اینا نو ایدا مانا ندا وی ما دیسی او ریدری دی آسی او ریدرو خبری مکوا سی زان پویا کوا بیالا مانا کوا نو تبو سوی چی علکا سی هر خو جادو توی او تا سنگا مانا وکڑا چی دادی دروخ کارا امام رازی پا تفسیری کبیر کی ذکر کئی سی هر پا مانا دا کذاب باندی دا دروخ باندی باطل باندی نو پا مانا دا دروغ باندی نده دا الا سحر مبین مگر دروغ دی اخکارا بس دیخوا بیا میر سیب قاریگی بیا علا خبردار انهم یسنونا بشک دی چی دی دیو تاوئی آلائی رانغاڑی سدوراو پل سینو کی اگا بغز دا نبی علیہ السلام سرا دشمنی دا نبی علیہ السلام سرا لیستغفو منہو دی دفارا چی دیو فٹ کی خفل زان دلانا علا خبردار حین یستغشونس یستغشونس یا باهم کل جی تاسو پتاوی خفل زانونا بجامو کی یعلم ما یسرون نالا فوی گیا چی تاسو پتاوی وما یعلنون چی تاسو خرکوی انہو علیم بذات صدور بشک دغ اللہ فویگی پسنو درازنو باندی وما من دابت فی الارض نشت دے اس یو زندہ سر پدمکی الا علاللہ رزق و مگر فالا باندی رزق داغ دے ویعلم مستقر رہا او فویگی پزید اسی دو پاپاتی کې دوه د مور فګېډ کې و مستودع او فوسیدو په دنیا کې او اوسیدو په دنیا کې یا مستقرها فزید پاتې کې دوه په دنیا کې فزید آرام په قبر کې و مستودع او بیا لو بیا د پاسه دو په قیامت کې نه دا سی وایا مستقرها فزید آرام داغی کی چاگا دا مور خیٹا دا و مستودا او دو سیدو داغی کی چاگا دنیا دا یا مستقر رہا لگ وقت فرائی خودلی پا دنیا کی و مستودا بیا امانتی خودلی پا قبر کی لگ وقت فرائی کلن فی کتاب مبین دا حر صدید پا علم دا اللہ کی خکرام و هو الذی اللہ غزات دے خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمانونه او ځمکې په سته ایام پشپګو ورځو کې په مقدار د شپګو ورځو کې وکان عرش وعلى الماء او د عرش په اوبو باندې لیبلوکم ایوکم احسن عملا د لفرا چې امتحان وکي په تاسو باندې چې کم یو ښه عمل والا د اخلاص عمل والا ولئن قلت نو خام خوي بتاتا انکم مبعوثون ولئن قلت كچری تا او النبی علیہ السلام دوی انکم مبعوثون چی تاسو برا پاسی من بعد الموت پس د مرگنا لیقولن نخاما خویبا الذین کفروا کسان چی کافران دین هذا ندی دا الا سحر مبین مگر دروغ کاران